الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين وقال الذين أو أبوي أوكسانو كفروا چهنكاري كريو لرسلهم پیغمبرانو خلوتا لنخرجن لكم چخامخا وباباسو تاسو من عربنا دملک فلنا او لتعودن یا بکی گئی تاسو فی ملتنا پا دن زمونکے فطریقہ زمونگا فاوحا الیہم بس واہی باوکلا غیتا ربهم رب دا غی لنہلکن الظالمین چخامہا حلاکوبا ظالمان ولنسکنن لکم الارضا او خامہا پاتے بکو تاسو پدے ملکے یعنی ابسو تاسو آباد بکو تاسو پدے ملکے من بعدهما فزدينا ذلك لمن دا امداد دپارا دا غچا دے دا مرتبہ دپارا دا غچا دا خاف مقامی چو او یریگی زماد پیشینا و خاف و عید او یریگی زما د عذابنا واستفتح او دی طلب دا فیصلیو کا یادائی طلب دا فتحیو کا وخابا او نامراد شو کلو جبارن ہریو سرکش عنید عنادگر من ورائه جہنم آخواد دینا جہنم دے ویسکا اوسکا ولبشی پدائی باندے مما ان صدید دعبو دوینو زونا یتجرعوه چگٹ گٹ با تیروی آغا ولا يكاد يسيغه او نزدی با نوی چی تیری کی آغا ویعدی الموتو او رابشید تا مرگا من کل مکان دا هر طرفنا دا هر خوانا وما هوا بمیتا او نبوی دے مڑی دن کے وَمِنْ وَرَائِهِ أَوْ أَخْوَادِ دِينَا عَذَابٌ غَلِيظٌ عَذَابٌ سَخْدِ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِثَالُ لَاغِي كَسَانُوا چِ إِنْكَارِ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا مثال لاغی کسانو چی انکاریو کا بی رب بیہما د توحید د رب فلنا اعمالهما عملنا د دی کرما دی پشاندا دی رو دی نشت دتا بیہر ریحو ذرا ذرا چالو کی گی نشتا بہر ریحو کہ سختا او چلی گی پاغیبان باد پی یوم عاصف پرد اوچے کے لا یقدرونا لاسبا بر نشید دئی لاسبا تور نشید دئی مما داغ سنا کسبو چکڑی دی دئی غلا شے تسسید بانی ذالکا ہوا الظلال البعید داغا گمرہی لردا دا حقنا الم ترا آیا نوینتا ان اللہ کی یقیننا اللہ تعالی خلق السماوات پیدا کری دی اسماننا والارض اوزمکا دل حق باہک سرا یاد پارا د سرگند اولو داک اشاکواڑی یذہب کم ختم بکی تاسو آیات بخلق جدید اور اب ولی پیدائش نوے مخلوق نوے وما ذالک علی اللہ بعزیز او ندے دا کار پا اللہ تعالیٰ بانے سگران وبرزو للہ جمیعان او حاضر بشید ای اللہ تعالیٰ تا ٹول فقال الضعفاء نبوئی اعکم زوری للذین استکبروا آغی کسانو تا چی متکبرو چی زانی غڑ گن لیو انا کننا لکم تبان چی اکننا منگود تاسو پسی فحل انتم مغنونا نو آیا یہی تاسو دپکا ان کی منک ان کی عنا زمنگنا من عذاب اللہ دا عذاب دا اللہ تعالی نا من شیء سسیز قالو ہوائی باغی لو حدان اللہ چرے توفیق را کڑے وے مونگتا اللہ تعالیٰ د سمے لارے لہ دینا کم نخا مخا سہی لار با خود لیوا مونگتا ستا سوا متفقون علینا برابر خبر دا پمونگ باندی اجزیانا آیا کفر یاد کومونگا ام صبرنا یا کصبر کومونگا مالنا من محیص نشتے دے منگلا زائد پنا وقال الشیطان اوبو الشیطان لما قضی الامر ارکلا چی فیصل اکڑشی اوکم ان اللہ یکینن اللہ تعالی وعدکم وعدا کڑی وعد تاو سرا وعد الحق وعدا حقا ووعدتكم او ما وعد کڑی وعد تاو سرا فأخلفتكم نما دروغ ویلیو تاسو تا وما کان لیا علیکم من سلطانن او نوا زما پتا سبانی سغلبا تا سبانی کدا غا دا اوانی لگی نو آغا دا ایتا ورشد وما کان لیا علیکم او نو زما پتا سبانی من سلطان سزور الا ان دعوتکم مگر دا چی ما با دعوت درکن تاسو تا مگر دا چی ما با راو بللی تاسو پس تا جب تم لین تاسو با قبول کن دعوت دما فلا تلومونی نما ملامت کوئی ما ولوموا انفسكم او ملامت کئی اخفل زاننا ما انا بمصرخكم نیم ازا فریاد رستاسو ولا انتم مصرخی او نا تاسو فریاد رستی زما انی کفرتو یکینن زا انکار کم بما پاغسا اشرکتمونی چی تاسو زا شریکڑو ما دا اللہ سرا من قبلو پخواد دینا دنیا کی ان الظالمین یکینن ظالمان لهم عذاب علیم اغیلا عذاب دردناک دے سورة ابراہیم کے سلور دالا لفظ دا علم ذکر کئی دا اول علم نباد جدال المشرکین مع الانبیاء دا پیغمبران سرا دا مشرکان جگڑا دا ذکر کئی لکا سنگا جی مخکنی آیاتونو کے دا آغی آغا ذکر شو او بیان دا آغی جاری دے روان دے چکلا کافرانو مشرکانو احد و خزو پا دے خبر باندے چی دئی دا مسئلہ بیانول بس کی دا اللہ دا وحدانیت دا خبران نکوی چی آغی او نجارو تل نو بیا دئی پا دمکیانو ورکولو بانی شروع شو انبیاء علیہ الصلات والسلام تا کافرانو دمکی ورکڑا وقال الذین کفروا او اویل آغی کسانو چی کافرو انکار کرو کافرو لرسل ایما پیغمبرانو خلوتا آغی دانمانل جدا زمون پیغمبران دی آغا پیغمبران اللہ تعالی آغی تلی گلو او آغی دا آغی پا نمبانیو آغی قوم تا اللہ تعالی لی گلیو نو دای آغی تاوائی لنخری جنلکم من عرضنا خامخا یکینا لوبا باسو منگا تاسو دا ملکا زمونگا دا کئی باطل پرس زمونگ دا جماعت نوزا زمنگ د محلے نوزا زمنگ جماعت کے بن بیانے زمنگ محلہ کے بے نہ بیانے دار دلو یا خبر ہے غزان لا خبر ادا کہ تربری وی او جماعت کے او اجرا کے او بشاملات کے ادر شریکی ناغا تا بیاوائی دی جماعت کے بین بیانے او چیاغا غریب وزر شریک نینے وی زمونگ جماعت کے بین بیانے او زمونگ دا جماعت نوزا دا چیرے دار دی آغا حدام کیا نیوی نو پیغمبرانو تیویل نخری جن لکم من ارضنا دے خبریں پوخ یقینو ساتھی چتا سو نمنا کے گئی نمنگ برے منگ بم دے اخبل ملک لو باسو یا بدے تغاڑک دئی ملک بپری دئی اولت اودنا فی ملتنا یا بکے گئی تاسو زمنگا پدین زمنگ پتری کا دا زمونگا چکم عقیدہ دا یا خوب دا اختیار ہوئی زمونگ چکم رسم رواج دو دستور دے دا بکوئی امونگ سر بٹل شنوئی او کچھرے دا نکوئی نو بیا با دا ملک پریدئی مونگ بم دے ملک او باسو او دا کار چی چا کڑے دے او حق پرستے دا ملک شڑلی دی نو آغا کوم آغا پا خیر ندے پادے شوے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکلا مجبور شو او مکم و عظمائی پر خدا نو بیاو کال بعد چی دے اللہ تعالیٰ کو رسول سزا ورکڑا او داغی اغا سنادید داغی اغا غرغر سرداران اغا پا غزوہ بدر کے قتل شو مردار شو چه چا حق پرز دا ملک شڑلی دی نو آئی بیا پا خیر ندی بادی شوی کلا چه دا بلخ خلکو مولان روم دا بلخ نو شڑا نو بیا بلخ کے عالم ندی پیدا شوی اللہ تعالیٰ دا غینا دا نعمت اغسط رے اللہ رب العزت تسلیو ارکولا انبیاء علیہم السلام تا حق پرستو تا فاوحا الیہم ربهم نو وحی باوکڑا آغی تا رب دا آغی اللہ با وحی راولے گلا پیغمبر دا خفاکے گئی ما لنو لکن لزو عالمین چی خامخا یکینن تباکو با ظالمان ظالمان بیا پادی شویم ندی او چی کل دا خلق تباکم نو لنسکنن لکم الارضا او خامخا یکینن مونگ با پریگ دو تاسو پدے ملکے و نسکنن لکم آباد با مکو اوسے گئی وا استوگن بدر کو تاستا ولنس کے نن کو مخا مخا یقین استوگن بدر کو تاستا دیو داس منگ ملک دے دیو تباکم تگو سدرے بیکم او دا ملک بتاسو تا پاتے کم دا زما او دا زما ٹکے بتے نہ پاتے کم دا زما دی او دا زما دی دا بتے پاتے کم اللہ پریدینا یا خوب اللہ سر جوڑا کئی او چکم حرکت کڑے دے دا غیبت اللہ نہ معافی غواڑی یا واللہ کی پریدی پا اللہ میں دے قسمی کی پریدی او یا خوب اللہ ذرا خپل جوڑا کئی کہ اللہ غلطی را نشوی دا ما پیدنا وارم او بیا با دا سنکم او کنا اللہ تیستو مانی را نڑا خپی مانی را نڑا او ما پیو نگوختا نو اللہ وی لنہلکن الظالمین خامخا یقینن ہلاکم با ظالمان اللہ پریدینا مرغوس کے جماعت کے مادو قرآن درس کو دو ضلع میں بکے قرآن ختم کا بدریم دل شروع شو زمائے دو کا مکل مل گری ہوا کمکل سڑے دے خدای ملگرے نکے دا غید اللہ سا آغا درس وان شو آغا ٹول محلہ پہ یو خلولی گیا ہوا چھ بھائی دا سڑے چھ دل تاوینو دا دو کسان برازی چھ دین نینو بیا با دین منشی چھ دل واجنا دا درس ختم ہو درس ختم شو ما تا ملگرو وی سبا کهو ما ایسم نا زما چه کم خپل زای دی اغدای تا بو واپس لار شما زا خپل زای تا واپس لار ما الحمدللہ سن پچاسی که ما ایف ایسی امتیان ورکڑو حال تا که ما در شروع کڑو اغدای دا سیره لکه زما خپل جماعت خپل محلہ بیالتی واپس لارم آئیکم و خلقو چی آغا درس روان کرو یا اللہ توبہ کہ داغی کسی میرا تا اکڑی قسم دے چی توبی بو باسے چی آغی لاللہ تعالی کم داغونا ور کرل دادی دادی داغونا چی آغا زنشم میرے چی آغا دا شرم داغونا ہو او چی کم کس کی عادت کو نو آغی یو داد سڑی تا اولم سو چی آغی سڑی تمرا مر مرگونا کلو چی دشمیری پا تینوا او تا بار بار سوال جابونا کول چی علیکم آنا غلشا نغلی که دا رضی میں او بس جوار نور پسی راو تا پتی زیویش جو اجرتی قاتلو او اشتہاریو پس دے دائے بانی ہوئی پس دائے بانی مڑو او دا ٹولو نا زیاد چی دینو آغی سیس کے رول آغی سڑی ادا کرو بیاو لما جنازم کرو آ کبر تاو لما خاڑی تاناستو ما منگا دا اللہ فضل و کرم دے الحمدللہ مسئلہ کے جا سارا کمپرومائز نہ کہو سمجھوتا نہ کہو او نور چیرے نو دا پختو پا خبرو بانی پوئی گو غم خادی پی جنو او آغا بلی دی جماعت نہ راوی استو اللہ او چی دا روڈ میانز لرا لی دا روڈ پا میانز کی را اخلاص کا پو چڑا گا او پو چڑا گیا چی اللہ تیو والی او پزائی بانی مڑ شو او بل سڑے چونو دا آغا خدا لیوا نیشوا او دا کور نووا تا بیاور بسی پا جماعتونو کی اعلانو نکول او دا بل سڑی زوی بدنام شو او دا بل سڑی چی دنو دو دریو کزانو چی سوشن آغا دا پختو پا دی ملکی آغا الپاس سڑے نشی ویلے ما دا ای کسانو ویش لڑم چی کم مرگریو ما تے وی یو یو کوسر آغا سوشو اخوی یو بلدوائی چی بای دا آغا درس مونگا روان کردے دا آغای چندے اجزا بای لارا رازم نو سیغی گرانا تاوائی ما ازم خواقی ما خود اللہ کتاب ام نوخوا فا انہم لا یکذبونکا ولیکن الظالمین بی آیات اللہ یجحدون اچھی آغی جماعت تا اسم لارشم نو ایرادی جی مستمخ کسا نو ما اما زرم و سمر من اللہ خود اللہ کتاب سرم و دشمنی وا دا اللہ سا پیڑے لمخل رالی نو سحالی قدر لا سحالی قدر لا اللہ وی خبکے گئی ما ظالمان بتباکم او ددائی پزائی بانی بتاسو اسو ما ولنسکنن لکم الارد او خامخای کنن آباد بکم تاسو و دی ملک من بعد ما پز دینا ارض ویلی دی فی ارض منی دی دی پزمکا کی دار چادانا یہ زمین تیری نہیں تیری نہیں میری نہیں ہاں تیرے آبا کی نہیں علامہ اقبال نہ ہوئی دازمکا وہ استان را استان را زمان را سارا نکن را دا چیر دادا اللہ را وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ زمک آسمانونا یو اللہ تا پاتی کی گی کل شین عالکن الا وجہا آر یو شیب تبا کی گی الہو دا اللہ دا ذاتنا ذالک لمن خواب دا امداد اللہ چا سر کئی دا مرتبہ لچالا ذالک لمن خواب دا انام دا پارا دا غچا دا مرتبہ دا پارا دا غچا دا امداد دا پارا دا غچا خواب مقامی چی اریگی دا پیشی زما چی دا اللہ نے اریگی دانا چی خپلا جانڈا لگئی چی ما دا اکلا ما دا اکلا نوے لکی دا اللہ یرئی وخاب وعید او یریگی زما دا عذابنا نو اس آغا بدبخت چو آغای خو اللہ توی یا اللہ پی سلاو کا زمان میانس کی یا اللہ پی سلاو کا او یا چکل حق پرستو دا پیغمبرانو تا دا وعده دا اللہ دا امداد رالا نو وستا بتاہو طلب دا پیسلو کا غی یا اللہ پیسلو کا رب نفدہ بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین اللہ زمنگا او زمنگ دا قوم پا میس کے اللہ پیسلو کا اور تب احتر بے سلک ان کے اللہ تو وصف دہو طلب دہ بے سلک آغی وخاب کل جبار او نامراد شو احری و سرکش اغا سرکشان چی دہ حق مقابلے کولا اللہ وی اغی نامراد شو آغای سا مقصد حاصل نکلے شو سا مرادیو نموند سا فائدہ و دا ملاو نشو کامیاب نشو آغانی دا اینات گر را اینات کا ان کی کہ حق سر اینات کو حق پرس سر اینات وی کہ حق پرس والا مقر راشی جاسی بد بد و تکوری دا سے بد بد و تگوری تب وہ پلارے والا وجہ لو آنی دو انادگر الله ويدين علاوه من وراء جهنم اخواد دين جهنم ده دوزخ ته من وراء جهنم ويسقى من ماء صديد اسکول بشی پا دیوانی تو عبودا وینو زونا تو جانمیانو دو بدننا چی کم پیب بایگی اغی یو کوی دے کوی دے اغی ترا جمع کیگی او اغا دی یشیدل عبونا دیر زیاد چی دنو کرم دے اللہ تعالی وی دا جانمیان چی عبوغ واری آغا بو اپ اسکولے کی گی اللہ دے مونگا اس ساتھی وَيُسْقَى مِن مَائِن صَدِید اسکولے وشی پا دیبانے دو بودا وینو زونا ازی چوبو کی بوین سڑے اسکلے شی حکم دارو چے تراخی سڑی اسکلشی اللہ وید جرغو گوڑ گوڑ با تیرے آغا یو گوڑو کی خلبے دنڈا کشی تیرے آغی لرا تیرو لے بینشی بیمارائی کے بیان خلی یو خود اور لمبی دی بل پل ماران لڑا مانان دی دور او بل پل دا حال دی او بل پل درست درست دی ویاتی الموتو او را بشید تا مرگ سابی الخطی دی بو اسلامی اوت دی خوب وی چه کم مرشم نو دا بخی یا لیتنی کنتو ترابا ایکاش چه زخوری وی فا اللہ وی وَيَاتِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ او را بشید دا مرگ دا هر خوانا وَمَا هُوَا بِمَيِّتُ او نبوی دے مڑی دنکے خمری خوبانا کانا حالتی خوالا مرگ نشت جگی نکاتی ختمش وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ او آخوا ده دینا عذاب سخت ده نور سخت سخت عذابونه ولی اللہ تیار کری دی اللہ رب العزت وی دا خلقتا واجده خونیک نیک کارونم کری دی خیراتون اکری دی دا اکری دی کویان بیلا گول خلقو ده بیشیدن دا کول دا کول ہاں میڈیکل کیمپونا بے لگولو دا بے کولو آغا بے کولو اللہ وی مسال الذین کفرو مثال آغے کسانو چھ انکارے کردے بی رب امد وحدانیت در اغفل اعمالوم کرما دے اعمالوم کرما دے عملنا د دای په شانتا د ایرودی د دای د عمل راسره لګد ایروډی رې یرې ایروډی رې رد د عمل ثانشت د تبیر رهو چې تیز او چلیږي پاغه باندې بادو چې سخت او چلیږي پاغه باندې بادو فی یوم العاصب فورد اوچا کے چه باران نوی او اوچا رزوی او سیلی راشی او دی روڈی رئی نسنگ چل بھئی تو برا بے روان کڑی گا نا بچ او ساتیر شیز بنی دا دا کافر مشرک عمل لے تو اے آج کڑ دے و ایری دی خیرات کڑ دے ایری دی تاجد الازی ایری دی ایس کے نئے دا کئی آغا کئی طولی ایری دی لا یک دیرونا لازبان برکی گید دائی مما داغ سنا کسبو چکڑی دائی علا شیع پس سیز باندی خلق وی لانی دیر پی سو گٹ لخو لاسی پی دور نشو لاسی پی دور نشو لاسی سران للا نو اللہ وی لا یک دیرونا لاس بن توری گیت دی مما کسبو داغی ناچی دی گٹ لی دی علا شیع پس سیز باندی لاس لبی سرازی دا مشرک عمل قبلی گی ننو دا کافر عمل قبلی گی نن دا عمل دا قبولیت دا پارا ایمان شرط دے کتا کی ایمان وی او بل عمل دے وی پا سنت طریقہ دا پیغمبر او بل اخلاص وی در کے اللہ وَإِذَلِكَ هُوَ الظَّلَالُ الْبَعِيدُ داغا گم رئی لری دا داکنا اس دیا پا دویم ذل علم دویم علم نباد جدال المشرکین فی ما بینهم تو مشرکانو جگڑا پا خپل میسکے پیغمبرانو سر اگو دنیا کے جگڑی کری دی دا چا زنداباد وی او دا غی پسی وی بواتا وی اتبعو سبیلنا ولنحمل خطاياكم مونگ پسی رازی ازار گناہ زمونگ دا غاڑی ازار گناہ زمونگ دا غاڑی علم ترا آیا نگورتا ان اللہ کی یکینن اللہ تعالی خلق السماوات والارض پیدا کری دی اسمانونا اوزمکا بالحق کے دا پار دا سرگن دا ولو دا آکا اسمان تا ہو گورا اسمکی تا ہو گورا دی مخلوق تا ہو گورا آر یا اسیس تا گورا جس کو چکے اوکے اوکے ذہن بدیوائی کیار چیز سے تیری کاری گری ٹپکتی یہ کارخانہ تو نے کبرائے کا بنایا دادی چگورے بچی اللہ آر یو سیز کرے دو قدرت او دو وحدانیت نخی دی اللہ ربنا ما خلقتا ہادا باطلا سبحانکا فکنا غذاب النار اللہ دا سجدیا پیدا کری دی اس کے اوشید پزل نے پیدا کرے اللہ ذات دید آر کسما کمزور ای اجز و شرک نا پاک دے اللہ و ای داما دیل پیدا کل چی دنیا تا حق سر گنشی زمان دا وحدانیت نخی و گوری ای اشا ید ای بکم ناخل تی برات ای اشا ید ای بکم تو غاڑی ختم بکی تاسو وَيَاتِ بِخَلْقِ الْجَدِيدِ او رب والی پیدائش نوے نور مخلوق با پیدا کی دا بسنگئی اللہ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزِ انا دا کار اللہ تعالی بانی سگران آخو اذا اراد شین ان یقول لہو کن فیکون یہ اسی سے ارادو کی نوشیانو بس شی شانو شی او دا خلق و برزول اللہ جمیعان حاضر بشید ای اللہ تا طول طول با اللہ تا حاضر پڑا گا بولاڑی بلکل اللہ تا پڑا گا بولاڑی نو چکل اللہ تا ادری گی نو فقال الضعفاء جو بوائی اغا کمزوری زندہ باد والا مولا پنیت منیت جیزا مونخوائی امیان یو راندیو او بس جی تو گور زندان دے دمڑو ناکام دے کمانگا خو بس دا مولا پنیت نیت تے دا مولا پنیت منیت تے او باز جا خفل استاجی را دا سوائی نو آغا باکاو مونگا دوم را پڑر خشنیو باز دا شیر سوا تاوائی قرآن کی اللہ داوائی داوائی او چکتا نو پدی باز مونگا استاز ام پوئی کی اگا بامسا دومره ناپویا نی دا موږ د دروسه دا سینې دی ویلی او دروسه نور مولیاو نو موږ نه دی ورزلی دا تاسو وایینو او بل بل نشیدنو نور سیبانو بس زندہ باد او زندہ باد طول عمر نو اللہ و ای دا کمزوری چی دا بلو خلی دے طول عمر کتلی دی چی دے سوائی او آغی پسی تلے دی بوائی للذین استکبرو آغا کسانو تا چی آغی زان غٹ گرن لے ہو چی خلق بزمون زندہ باد وی خلق به مونږ پس اقتداء کوي مونږ پس برازي دا سوکو فهل افسد الدين الا الملوك واهبار سوء ورهبان وا دین لري تبا کړه مگر لیډرانو صاحب اقتدار تب کې واهبار سوء ورهبان وا او ناکارا علماء او ناکارا پیرانو دیدریو تب کو دا دخپل مفاداتو دا پارا فقال الضعفاء للذین استکبرو الا کن لکم تبان او سیبانو منکو دنیا کے ٹولو مرساز زندہ باد چی غوالے او تازو بزیم ٹول عمر نیت تڑلے ہو امونگویز امونگویز بس دا ملا پا نیت میں نیت تے یکینا نا امونگا دنیا کے تاسو پسی ٹول عمر مساسو زندہ بات چگا والے را نو اسو فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ نو آیا یہی تاسو لرکون کی من کون کے زمنگنا دا عذاب دا اللہ تعالی نا من شے اس سیز تا سو ومنگ تا لے چے اتبعو سبیلنا ولنحمل خطاياكم منگ بز رازی ہزار گنا زمنگ دا غاڑے اس پر انا سلون عذاب لڑ گئی اس بم سپکار راشی تو اگئی بو تو سوئی چلو ڈر زمنگا سو کو بچی گئی پلیس نو آ شیطان هغه څنګه بلل شو هغه الله ډیر وخت ورکړو د ډیر عمر خاوندو بزرګو د ډیر عمر خاوندو تر قیامت او الله ټیم ورکړو راځي زو هغه ځای هغه هغه سیلاجی دیبا راشی شیطان لا تو جہنم کے با دینا درزار اغربار بی بی او غب و تقریر شروع کی او تقریر شروع کی نو وقال شیطانو او بوائی شیطان لما قضی الامرو ارکلا چے پیس لکڑے شیو کم جنتیان جنت تلال شی دوزخیان دوزخ تلال شی او سر پی را بند شی لکا پریشر کو کروانی حشی ان اللہ وعدکم یکینا اللہ تعالی وعدکڑ وعد تازو سرا شیطان بودو وائی اللہ دا سر وعدکڑ وعق وعد سنگو وعد الحق وعد دا رشتیاو اللہ جی دا سر کم وعدکڑ وعن وغر رشتیاو او ایتا چوی نو وعدتو کم اما اما وعدہ کڑے وعد داو سرا فا اخلافتو کم نو بالکل دروغ میں ویلیو تاسو تا ما کو ٹھول دے دروغو کاتا چلو لیدا اللہ خویلیو فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور دا دوکا باز شیطان مو پا اللہ دوکا نکی ما خورا تازی ده سرمونو اسمان جو کڑو دروغ میوی نو ما بدا دیوائی گورا عجیبا کار دی کڑو دی گمراہ کڑی دیومیو غوث چی دنو دام وائی نا بودتی چی نا پڑی می اچھا پسنو را وڑی لوڑ می اچھا پسنو را غستی وإل وما كان لي عليكم من سلطان أو نوز ما فدا سباني سزور إلا أن دعوتكم مگر دا چه ما با دعوت در که تاسو تا ما با آوازو که إلان بمیو که چغا بمیو اولا چه مف گاڑه ده پیر بابا تسوک دی تاسو بای منگا بس گاڑی تا مخاتی ناو در پسی لوان نور آزد سے بزور خمی نیبو تلے ما با اپلانی زائی کے چیدنو ہا کنجائی راغلی دیو گڑی گی نتاسو بای بس منگ بزوکا نا کسی با مخفلی لگولی کرائی با مخفلی لگولا ورخلاص بای الا ان دعوتو کم ما برد بس دعوت در کا پس تجب تم لیتا زو بس بیا سنور سے اشارہ نہ گفتا بس زما آغا دعوت بم قبول کر نائی بوتا ہوئی شرمی گم نا روانے دیم کڑے دے دا خبریم کے دعوت ہوئی فلا تلومونی ولومو انبسکم نو ما ملامتک ویما ملامتک ایخفل زانونا بلکرے وان کے سر کا تا کئی کہنے چھے ماتا وائی سنگا خدردی درے دوستانا جوڑا کرے را ما سلا ملامتا کوئی بلکرے وان کے سر کا تا کئی چھے دا دمرا پیغمبرانی را ترا لے گل دمرا کتابونی را لے گل دا دمرا حق پرس پیدا کول و غیب را لے گیا و دا بیانون بے کول تاسو دا غی نمن را زمان منل مستاو سا خیالو کلو دے کانا دسو کولے نشو سا آب بوچی رزان چلن رازی نم مانا بی مسرخی کم آنی مزا پر یاد رستاسو و مان تم بی مسرخی او نتاسو ایز ما پر یاد رس زن تاسو اخلاسو لشم نتاسو ما اخلاسو لشی ای بچی وز پینستر گیا دا ټول عمر مونږ ستا په لمسون باندې شرک کړی دی او دا لګیا او دا چې دا ناروا مو کړی دی نو دا هغه به ورته وایي چې انی کفرتو یقینا زه خو نه منم انی کفرتو یقینا زه خو نه منم انکار کوم بما اشرکتمونی من قبل فاغا چه تاسو ده شریک کرده ام اللہ سرا ده دینا پخوا چه تاسو بزما ده وجه نا شرکو ازمو اللہ سرا شریک کرده ام نزو خوادو دام نمنا دستر خدا ناراض زو خوادو دام نمنا چه تاسو ازما ده وجه شرک کرده ده یا مزالله در شریک کړي زغړو دا منمنا او دا خبره کوي سپینسترګي خو دې کنه ها چې دا سپینسترګي زړه تعلق ساتي نو دا چل بکیږي ان ذوالمینا یقینا ظالمان لهم عذاب الیم اغیلا عذاب درناک دی اللہ تعالیٰ وی دیل درناک عذاب دی حاچے کم خلق دا اللہ نمانی و دا شیطان منی دا حق پا مقابلہ کے باطل پا سروان دی دا حق پرست و مقابلہ کے باطل پرست و پا سروان دی دا قرآن مقابلہ کے دا نور پا سروان دی اللہ رب العزت وی دا ظالمان دی او دې د پارا درناک عذاب الله تیار کړی دی الله دې موږ د خپل قهر او غضب نه وساتي الله تعالی دې زموږ د زندګۍ مشغله قران او سنت وګرځي او الله دې دې سمج نصیب کی او اللہ دی پورا پورا پا دی دا عمل توفیق را کی اللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدیا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام وأدخل الذين أو داخل بكرشي أغاكسان آمنوا چی ایمانی راوڑے دے وعملوا الصالحات او عمل کرے دے صالح موافق دا شریعت جنات داسی باغنتا تجری من تحت حل انہارو چ بئی گی با لاندے دونو داغی والے خالدین فیہا ہمیشہ با اسی دن کی پاغی کے بے اذن ربیم وہ حکم در عبد دئی تحیتهم فیا سلام پیشکشی دیوا یو بلتا پاغی کے سلام بھی الم ترا آیا نگورتا کیفا ضرب اللہ مثلا چ سرنگی بیانوی اللہ تعالی مثال کلمتن طیبتن د کلمے پاکے د کلمے د توحید کشجرتن طیبتن پشانتا داغونے پاکے پشانتا داغونے مزیدار اصلہا ثابتن چو منڈ داغی مضبوط وی پزمکا کے وفرعہا فی السماء او خراند داغی خطلی وی پبرا تو اوتی اکلہا ورکوی میوی خپلی کل حینم ہر وقت بیدن ربیہا تو حکم در عبداغی ویدرب اللہ الامثال او بیانوی اللہ تعالی مثالنا للناس د پارا د فائدے د خلقو لعلهم يتذكرون خامخا چدئی نصیحت والی ومثلو او مثال کلمت خبیثت د کلمی پلیتے د کلمی د شرک کشجرتن خبیثتے پشانتا داغ بوٹی ناکار دے نج تو سات چے انخلول شوی وی من فوک الارض د پاسا د زمکینا مالا من قرار نوی اغیل را ٹنگی دل یثبت اللہ الذین مضبوط وی اللہ تعالی آکسان آمنو چی ایمان روڑ دے بالقول ثابت پوینا مضبوط کلک باندے فی الحیات دنیا پجوند دنیا کے وفی الاخرہ او پاخرت کے ویضل اللہ الظالمین او خطا کوی اللہ تعالی ظالمان پہ دلیل کے او مہرات گمراہی لگوی اللہ تعالی پہ ظالمانو ویفعل اللہ ما یشاء او کوی اللہ تعالی آغسا چفخشی الم تر الی الذین آیا نگورت آغی کسانو تا بدلو نعمت اللہ چاغی بدل کرے دے نعمت اللہ تعالی کفرن پو کفر ناشکری سرا و احلو قومہم او بو بزی روان بکی قوم خپل دار البوار کور دا حلاکت دا جہنم چی جہنم دے یسلونا دن لبشی اغیتا و بیس القرار او دیر بزائی دے دو سی دلو و جعلون للہ اگر دولی دی دی دو پار دا اللہ اندادن برابر داغب صفاتو کی نور لیو ذلو عن سبیلی دید پارا چو گمراہ کی خلق دا اللہ دلارنا قل ہو آیا دیتا تمتعو فائدہ واخلی پا دنیا کی فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ بس یقیننا گردی دل ساسو اور دا دی جہنم دا دی کل عبادی ہوا یا بندگانو زماتا الذین آمنوا آغی کسانو تا چی ایمان راوڑ دے یقیم الصلاة چپا باندی کوی دموزا و ینفکو او خرچ کئی مما رزقناهم دا آغسنا چمنگا ورکڑی دی دیدا دا پارد خوراک سرن پپٹا و علانیتا اوخکارا من قبل ایاتی آیومن مخید دینا چراشی دا سرز لا بیعن فی چنبوی اغسطل خرزول پاغی کے ولا خلال او ندوستی اللہ الذی اللہ تعالی آغزات دے خلق السماوات چھ پیدا کری دی اسمانونا والارض اوزمکا وانزلا من السمائی اور ورولی دید برنا مان اوبا فاخرج بی من السمراتی بس رای سلی دی پای سرا میوی تزکل لکم دپارا دخوراک ساسو وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ او کار